Visul e Christian Gabriel Groman. De mă vei pierde, voi fi mort. Dar mort fiind, mă vei găsi în fiecare strop de ploaie, în fiecare zor de zi. În mare, vânt, furtună, soare, și lângă tine eu voi fi. De seara va fi lungă tare și noaptea singură vei fi, de vei închide ochi o clipă, în vise tu mă vei găsi. Te voi topi cu sărutare, iar noaptea se va face zi, iar visul tău, când va dispare și în dor zi te vei trezi, vei crede doar că ți se pare, dar lângă tine eu voi fi, mereu, oricând, te voi iubi. Christian Gabriel Groman.